www.attableek.com, the reviver of Iman. قابل مبارکباد ہیں جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اسی مسجد کی تعمیر کرا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. ہمارے آشا رسول اللہ صاحب ایک روایت سناتے تھے, ظاہر کہ مسجد نبی احسان کی نہیں تھی, دوسری احسان ہی تھی, لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنوایا ہوں گا اور ہندوستان سے انہوں نے ساکھ منگوایا تھا, ساکھو ہندوستان سے لے, صاحب مجموع بیان لکھتے ہیں ہندوستان سے ساکھو منگوایا تھا, بہت عمدہ نفیس. تو کسی نے کچھ کہا تو کسی بزرگ نے کہا کہ حضرت عثمان نے بہتوں کے ایمان کو بچا لیا اس مسجد کو بنایا, کیونکہ جو آتا کہتا کہ ارے یہی مسجد نبی ہے, ارے یہی کھجور والی, کہتے یہ چیز دائیا پیدا ہوتا کہ اس کے ایمان کے لیے مضر ہوتا ہے. ماشاء اللہ صاحب کو بھی مسجد کا بہت شوق تھا, ان کو بنوانے کا بہت شوق تھا, مسجد بنائے جہاں گئے مسجد بنوائے, مسجد سے بہت شوق. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں مسجد قبا, جامع مسجد جمعہ, پھر وہ مسجد نبی کی مسجد دونوں نے کر پائے. بہرحال مسجد کی تعمیر یہ ایمان کے علامات میں سے ہے. خود قرآن بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ اس کی طرف متوجہ فرمائے. اور اللہ کے لیے من بنا للہ قرض لگا دی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ من بنا للہ بیت, اللہ کے لیے جو کوئی گھر بنائے گا تو من اللہ رہو بیت فی الجنہ. آپ تو پھر یہ فرمایا تو وہ لوگ بھی تنوین کا مطلب سمجھ گئے. میں نے بتایا کہ من بنا للہ بیت, جس نے بنایا مسجد کو چھوٹی سی مسجد چلی آئے تک برابر, تو بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, بہت بڑا گھر بنوائیں گے. مطلب تنوین ایک دونوں میں, تنوین ہی تو ہے, ایک تنوین تنوین جو ہے تقریر کے لیے ہے, ایک تنوین تعظیم کے لیے. یہاں بیت شروع میں چھوٹا سا گھر بنایا ہے, اب بنے گا کیسا گھر, بڑا گھر بنائے گا. یہ بہت سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دوست و بزرگ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کے عمل کو اللہ کے لیے کرنے کی توفیق, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجح, جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا, نجات پا جائے گا. امام غزالی نے جو شخص ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے صرف کرے, ایک لمحہ نجات پا جائے گا. ایک ہی لمحے کے لیے सैकड़ों साल आदमी कोशिश करता है कि वो एक लामा ऐसा मिल जाए जो अल्लाह के लिए हो, बाजार के लिए बाजार लिखते हैं, जाल के लिए इसी इखलास, इखलास नादिर चीज़ है। पूरी जिंदगी में एक लम्हा भी अगर अल्लाह के लिए हो जाए मजाक कर लेते, उसी एक लम्हा के लिए सारी मेहनत मुशक्कत सब है। मालूम हुआ कि ये भी एक मेहनत है, जैसे हाथ पैरों की लत करना था इन दोनों में, तो ये भी एक मेहनत है कि दिल को खालिज करो अल्लाह के लिए, बहुत बड़ी अल्लाह के लिए खारिज करना। हम सब को तो गुजरात के लोगों को एक शेर बहुत पसंद है, यूँ तो करते हैं हजारों, यूँ तो करते हैं हजारों नालों फरियाद, बस अपना एक नाला भी अगर पहुँचे वहाँ, तो एक नाला के लिए हजारों मर्द अल्लाह अल्लाह करता है। नाम गजाली करी बाली खबर है, एक लम्हा के लिए सारी जिंदगी मेहनत करता है ताकि वो लम्हा अल्लाह के लिए हो जाए, गुजार के लिए इस दिल इखलास। मगर कहते हैं कि इखलास के नारी होने की वजह से, क्योंकि जब कोई काम करता है शवाब दुनिया में से कोई ना कोई शाबा में दाखिल हो जाता है। इमाम गजाली ने इस वजह से मेरे दोस्तों को अल्लाह ने माजी बनवा दी। मेरी मिसाल की बात है कि आज मैं जिंदा रह के बैठा हूँ, मुझे इसकी भी तस्वीर है। मैंने ये रहता कि इसमें तकलीफ करते रहते थे, आ गया आप लोगों ने इंतजाम भी कर दिया, ये भी बोल रहा किया, हमारे दिल में नहीं था भाई, हम अपने को भी क्या सोचते थे, हम यहाँ आज देख तो लेते जरूर, ये आप लोगों ने इंतजाम किया है कुछ बयान करने का है। मेरे लिए सामने की बात है, अल्लाह ताला आप लोगों को खूब इंतजार खैर दे, इसको आबाद करने की तौफीक मेहनत हो, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इत्तेबाए सुन्नत के तौर पर मस्जिदों के तामीर में भी हिस्सा लेने की तौफीक, आपको मालूम है कि मस्जिद अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिस्सा लेते थे, मस्जिद बनवाते थे हमारे हजरत, ईंट उठा के सब में भी खड़े होते थे, हम लोग खड़ा करते ही थे, ढोते ही थे ऊँटा पड़ता, लेकिन वो खुद खड़े रहते मुस्तकिल मस्जिद। अल्लाह ताला इस मस्जिद की तामीर में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अदा फरमाए और इस किस्म की तौफीक देता है। ये इस वक्त पर तमीर इसके मुनासिब थे, ये तो मकाम कैसे से बयान किया मैंने जी, अब वक्त के अतबार मकान है एक जमान है, ये मकान कौन है, बेहतरीन मकान क्या मस्जिद है खैरुल मकान, और इसी तरह खैरुल शुहूर कौन है रमज़ान और रबीउल अव्वल, लिहाजा शहर फी इस्लाम फ़ज़लुन, लिहाजा शहर फी इस्लाम फ़ज़लुन, रबीउन फी रबीउन फी रबीउन, याद करना शेर है। इस महीने को भी एक शर्फ है, जैसे रमज़ान को शर्फ है कि बड़ा मजीद में नाजिल हुआ, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की वजह से बलादत की वजह से इस महीने की हमारे बुजुर्गान दिन लिखते हैं, शायद नशूती में बात हर में लिखा, लिहाजा शहर फिर इस्लाम फजलून, लिहाजा शहर फिर इस्लाम फजलून, रबीउन फिर रबी फिर रबी, बाहर में बाहर है, इसका इंतजार हुआ तब तो इंतजार भी अब नहीं रह गया, इतना उन्होंने ये किया वो किया तो उस नहीं कौन महीना गुजर रहा है। हमारे हमारा कहते थे मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही बयान करता हूँ, हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने नशूरती भी लिखी है, बहुत सुंदर किताब है, फरमाते थे जब मैं लिखता था इसको और ताउन का दौर था, रोजाना जिस दिन लिखता था उस दिन कोई मौत नहीं होती थी, जिस दिन नहीं लिखता था मौत, तो हम लोग कम बीमारियों में हैं, इसका दौर होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हज़ारों आफात और बलियात का इलाज है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मेरा पर मैंने चाहा ये कि मकान का हक किसी दर्जे में हक अदा हुआ, अब कुछ जमान का हक अदा हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो आशिक रसूल थे मदीने मुनव्वरा में थे, उनके शागिर्द उनके उस्ताद ने कहा तुम हिंदुस्तान चले जाओ, क्या हजरत मैं क्या जाऊँ हिंदुस्तान, मैं इस दर को छोड़ हिंदुस्तान जाऊँ, और ये भी मालूम तो बड़े बड़े वाक़ात हैं یہ تو اتنا قادر کوئی حد نہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوا کرتی تھی. کہا یہ دور مجھے کہاں ملے گی. استاد نے کہا نہیں, ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے, یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں, تم یہاں سے چلے جاتا. بہت مشکل سے آئے. ظاہر ہے کہ ان کے دل میں کتنا بھڑبڑا اور جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اگر فرماتے تھے کہ علماء دیوبند کے لڑکی مجدس آپ کی بڑی وقت تھا, شیخ عبدالحق کو ذمہ نہیں ہے, حالانکہ وہ کم نہیں تھے, وہ بھی کہتے تھے بادشاہوں کی اصلاح کیا ہے. آتے ہی وزیر اعظم کو لکھا, کہتے ہیں کہ اخلاص عمل کا خیال رکھو. شیخ فرید کو لکھا, اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. وزیر اعظم نہیں ہے, اس کے بعد پردھان بھی نہیں لے سکتا آدمی, لکھ سکتا ہے. یہ شان تھی, اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توازن پیدا کرو, توافق پیدا کرو اور عجزیہ کو بھی پیش لینے رکھو, جزاؤں کو بھی. لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ اعمال کو درجت نہیں, اللہ چاہتا ہے کہ اعمال پر بھی نظر رکھو اور جزاؤں پر بھی, کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ جزا دے گا. لیکن یہ خلوص کی بات, خلوص میں کوئی فرق نہیں ہے. جزاؤں کا تعریف ہونا اپنے عمل سے, شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ خلوص کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی رضا یہ ہے, اپنی جگہ پر ہے, بہت بڑا درجہ ہے. لیکن اگر کوئی جزاؤں کو لیتا ہے تبھی وہ طالب دنیا نہیں ہے, مخلص. جزاؤں کو طالب اللہ تعالیٰ نے بار بار جزاؤں کی طرف اٹھارا ہے. کیوں تما خواہد جمن سلطان نے دی, کیوں تما خواہد جمن سلطان نے دی, خاک بر فرق کنات باد. جب اللہ چاہتا ہے تو پھر تم کون کنات کرنے والے ہو؟ اللہ چاہتا ہے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا, اجر رکھا اللہ تعالیٰ نے. یہ بنا اجر بہت بڑی نعمت ہے. یہ بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے, جزاؤں کو خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ ہم کو یہ جزا دے گا. جب جزا دے گا تو یہ جنت میں بھیج دے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہی پر جنت میں رہتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں, رسول کچھ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عمل کرو, عمل کی جزا ہم دیں گے. ضرور فرماتے ہیں کوئی اپنے عمل سے جزا جنت نہیں جائے گا. میں یہ کہا مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان ابدیت سے فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے مشغول ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, اسی میں مجھ کو یاد کرتے ہیں, تو مجھ کو کیا پڑھے گی نہ مانے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ ہمارے عمل کو وہاں کیا وقت ہے. ایک کوڑا زمین جنت کی دنیا مافیا سے بہتر ہے, ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے برتر. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے عمل ہی کیا ہے. اللہ رب ہے, احکم الحاکمین ہے, ہمارے عمل ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے معذور ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, تب بھی مجھ کو یاد کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ بخش دے تو گنجائش ہے. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا اور مافیا بے عزت سمجھو. وظیفہ نہیں پڑھ سکتے 10,000, ارے 100 مرتبہ پڑھ لو. وہاں تھانے نے لکھا 50 مرتبہ پڑھ لو. یہ حضرت تھانے وغیرہ کے اندر رخت پر عمل تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جیسے عزائم پر عمل ہو, رخص پر بھی عمل ہو. رخص وہ بھی عزائم بھی اللہ کا اور رخص بھی اللہ کا. ایک کو لینا جیسے سونا ہی بیعت بھی کی بات ہے. رخص کو لینے میں اپنی ابدیت کا اظہار ہے. یہ اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر. میں چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالحق محمد دہلوی نے جو لکھا ہے حضور کے متعلق سوال رکھنا ہے, تاکہ ان کو بھی سوال ملے اور ان کی بات یہاں پہ پہنچ جائے. نہیں یہ کتاب رحمۃ للعالمین سے لیا ہم نے اور بہت عمدہ الحب و اساسی بہت طویل حدیث ہے, اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ میری صفت ہے یہ میری صفت ہے, بہت ہے طویل ہے, اس میں سے ایک یہ الحب و اساسی محبت میری اساسی, میری بنیاد محبت ہے. میں نے جب یہاں ایک معاملہ ہوا تھا یہی حدیث پڑھی تھی الحب و اساسی, میں نے کہا میری بنیاد حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ الحب و اساسی یا تم لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, حضور تو فرماتے ہیں انہیں کا لالا فروغ حدیث, حضور فرماتے ہیں وہی تو اتنی چیز پڑھا تھا میں اور سید عبد القادر جیلانی کا ایک کو کیا تھا, کیونکہ یہ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے آسمان آؤ, اے ستاروں آؤ, اے چاند آؤ, اے سورج آؤ, سب مل کر کے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار جو منہمی ہو رہی ہے چاہیے ان کو پوری کر دیں. میں نے کہا وقت اس کا یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو بالکل برت چاہیے, نبی تو یہ فرما رہے ہیں, سید عبد القادر جیلانی تو یہ فرما رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مزید دوسری تھی اللہ تعالیٰ یاد نہیں آ گئی. جی الحب و اساسی, یہ تیسری صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, الحب و اساسی محبت میری بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بندوں سے ہونا اور بندوں کی محبت اللہ جل سے ہونا ہر و امور کو ثابت فرمایا ہے. فصوفیات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم, یہ قوم آئے گی جو وہ اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گی. قرآن احادیث پاک میں بھی اس امر کو وضو کے ساتھ بیان فرمایا ہے, ان احب الاعمال اللہ الایمان باللہ ثم الجہاد, ایمان اللہ پر احب العمل اللہ معذا ملے کہتے فرماتے چلے جا رہے ہیں. اس آیت میں انسان کی اس محبت کا جو اسے مادر و پدر گھر میں ہے, اس آیت میں پوری آیت پڑھی ہے, اس آیت میں انسان کی اس محبت کا جو اسے مادر و پدر دختر و پسر اور خواہر و خیر بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, ان سب اشیاء کی محبت کا ہونا ایک فطری راز ہے. اس کے بعد احبیت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے, محبت سبھی تھے بھائی بہن, کہ رسول کی محبت ان تمام مواد سے بہت زیادہ ہونی چاہیے, محبت سب سے ہو, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عصمت آج ثابت ہونا برتر ہونا ہونا یہ ذہن فرماتے ہیں. فرماتے ہیں الغرض, کچھ لکھے ایک بات سنوا رہے ہیں دیر ہو رہی ہے, الغرض محبتی قطب القلوب ہے, محبتی قطب قلوب محبت, الغرض محبتی قطب القلوب ہے اور محبتی غذاء الارواح ہے. یہ محبت جو ہے کتنا درجہ اللہ کا دے, الغرض محبتی قطب القلوب ہے اور محبتی غذاء الارواح ہے, محبتی حیات الابدان ہے, بڑوں کے حیات محبت, محبت نہیں خالی تم جانور برابر, محبتی دل کی زندگی ہے, محبتی زندگی کی کامیابی ہے. محبوب ترین کتابوں میں سے یہ کتاب مولانا علی میاں کو تھی, اپنے ماں سے کہا اماں اس کو خرید لیجیے, الحمد للہ اسی زندگی محبتی زندگی کی کامیابی ہے, محبتی کامیابی کو دوام و بقا کا تاج پہناتی ہے, محبتی بقا کو تخت ارتقا پر پہنچاتی ہے, بلندی پہنچاتی ہے. ناظرین کتاب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الحب و اساسی پر ایک بار اور نظر کریں, کیا فرما رہے ہیں ایک بار, کہ جس ایوان عظمت شان کی بنیاد, جس ایوان جس محل عظیم الشان کی بنیاد محبت کا ہو وہ امانت کیا ہوگی اور اس کا مقیم کس شان کا ہوگا, یہی سبق ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کا, اس کو یاد رکھنا چاہیے. جو حضور کا الاساس میری بنیاد ہے تو امت کو کیا حق ہوتا ہے کہ اب ہاں محبت کو چھوڑ, اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت, اللہ کے بندوں سے محبت, بھابو ایک دوسرے سے محبت کرو, لا تبابرو لا تدابرو, کون و عباد اللہ ہے اخوانا ہے کہ نہیں, کون و عباد اللہ ہے بھائی بھائی ہو جائے, اللہ کی وہ ذات ہے کہ بھائی بھائی ہونے کو فرمایا ہاں کہ یہ اللہ نے نعمت ہے جو تم کو دیا ہے کہ تم کو سب کو بھائی بھائی بنایا اور یہاں بھائی بھائی کو یاد ویرانی. وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے اپنے انعام سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے, ہم بھائی بھائی نہیں. بہت فرماتے ہیں یہی سبق ہے جو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کو یاد رکھنا چاہیے. اور محبت ہی قوت القلوب ہے, محبت ہی اس میں رہتا ہے دوستو. باہم محبت تعلق یہ بہت بڑی چیز ہے. مفت مت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی جنت تمہارے کس مقام پہ ہوں گے, ہم آپ تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں, المرء ممن احب, آدمی اس کے ساتھ سے محبت سے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس بات سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی کہ حضور نے معاملہ کتنا آسان کر دیا ہے. محبت تو دل کا پھیلا اور اختیاری ہے, اس کے لیے امتحانات ہوتے ہیں, پاس ہو یا نہ ہو اس پر نہیں. محبت میں پاس ہوا تب یہ نہیں بلکہ الحب اساسی اور محبت المرء ممن احب سب سے زیادہ اس کو. ہم سب کو خوشی ہوئی اس دن جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء ممن احب, اس بنا پر بہت ہی آسان نسخہ ہے. دل میں کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم کو باہم محبت کی توفیق میں ہمارے محبت پر. ہمارے حضرت کا خاص عمل تھا محبت کا, فرماتے تھے محبت کا لفظ دیوار پر لکھا رہتا ہے تو محب نے کہا تھا کہ تم دیوار پر لکھے جانے لگ رہی ہو میرے قلب میں آؤ, اس کا نقش بھی محبت کا میرے قلب ہونا چاہیے دیوار پر کیوں ہے. یہ ماشاء اللہ سمجھا ہے بہت حالانکہ مشکل بہت مشکل ان کو ہے بہت سخت ہے نہیں بہت ڈر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الحب و اساتی ہے تو ان کا نائب اور وہ اس سے خالی ہو سکتا ہے, نہیں تو پھر نائب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنوا دی بہت بڑی بات ہے, بہت اس کا ثواب اجر ثواب ملے گا. اب اس کی تعمیر ہے, اس کو حتر آباد رکھنا ہے, بڑی آباد کرنا ہے, یہ اب ہمارا دوسرا کام ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے قدر کہ اللہ نے مسجد بنوا لی کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہم لوگوں کے ہاتھ ہیں ایسی تعمیر ہو گئی, اب اس کو آباد رکھنے کے لیے. میں نے وہاں بھی کہا تھا آپ کے ساتھ میں, میں نے کہا کہ ہم لوگ اس مسجد کو پسند کر رہے ہیں, دعا یہ کہیے کہ مسجد بھی پسند ہم کو کرے تو اس کے جیسا سجدہ ہم کریں اسی سے نماز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, کیونکہ اور بہت کام جی میرا پر اتنا مختصر ہے لیکن دلی دائیا درد کے مطابق میں نے کہہ دیا. الحمد للہ اس شکل میں دیکھ رہا ہوں, اس شکل میں دیکھیں گے کہ عمر تب تو دیکھا نہیں, ابھی تو ہوائی جہاز کا دوا رکھا تھا آپ کو, آپ 100 سال ہونے میں 22 سال باقی ہے ہم سے کہا اجنبی آدمی عبداللہ علیہ سر وہ کہنے کا دیکھا اسے کہا آپ کو 100 سال ہونے میں 22 اس نے کہا ہم نے کہا کہ لیکن جب 100 سال پورا ہو گیا تو آئیے گا ملنے کے لیے, ہم تو ضرور آئیں گے. میں رہوں گا کیا رہوں گا, بات دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بات بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے اور محبت تعلق یہ تمام بنیادی چیزیں ہیں. جب حضور نے فرما دیا الحب اساسی بنیادی چیز, پھر ہم لوگوں کو بھی اس کو اساسی ہی رکھا جائے, یہی کامیابی ہے, اسی لیے کامیابی کرا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے آپ اللہ کا فضل ہے اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, وہ بھی خصوصی صفت کا ذکر, یہ ہمارے لیے سعادت, آپ کی سعادت. اللہ تعالیٰ یہ صفات حسنہ کو جو خاص امتیوں میں سے ہم ہیں, یہ صفات حسنہ ہمارے دلوں میں آئیں اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے دنیا میں بھی آخرت میں مستفید فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں نہیں سے مسافر بن گئے.